DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, pare People on Nou, mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo, timp de 3 ore, avem super hituri mixate și de Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România, împreună cu voi, ca de obicei, DJ Young și Jonesy, până la 10 plus 3200 de euro la Kiss Cash. Hai să începem seara la Kiss FM, asculți doar hituri. 30 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the mix. West Coast is back for all you suckers. Once again.

be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Kino Mix și DJ Young deasupra tuturor. Ne pregătim și de delichisturile care vin pe facebook.com/KissFM România. În 10 minute luăm mesajele care sunt acolo la postarea Start de delichisturi pe care voi le lăsați sub formă de comentarii. Și tot pe Facebook, dacă încă nu ați făcut-o, vă puteți înscrie în campania Top Secret, care te ajută să câștigi o excursie în jurul lumii. Găsești toate detaliile pe Facebook sau direct pe kissfm.ro/topsecret. Multă baftă! In the mix, Maroon 5 și Aguilera, chiar acum Moves Like Jagger. Imediat Julia, Vorbe Goale și Ami cu Glass Trumpet Lights. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Control, so we waited. 1 de la DJ Young și Jonesy. pensando cuando tu amor no responde a mi calor. Ven aquí, aquí con fiți înainte de o mică pauză, avem, așa cum vă spuneam, mesaje de pe facebook.com/KissFM România la postarea start de Kissuri. Larisa Burghera pentru toți cei care ascultă KissFM din Vaslui. Alexandra, Alexa, pupăceală maximă pentru voi, vă iubesc, semnează Ale. De la Cosmin din Botoșan pentru Tudor Andriescu. Și de la Mihai Alexandra pentru toate colegile din 9A, de la Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea. Mai sunt multe mesaje pe Facebook, ne ocupăm de ele puțin mai încolo. Iar după pauză, Antonia Jamea, Alex Minim 2 și Lodi T. Casablanca la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. În weekend se întâmplă super petreceri cu partidul Kiss FM. Joi seară, Olic și Dan Fințescu vor fi în Divino Glam Club din Galați, la balul Facultății de Medicină și Farmacie. Vineri ne întâlnim cu ei în Club Diamonds din Brăila, iar sâmbătă partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Mega Park St. George's. Băi, super nebunie în weekend și încă 3 piese in the mix ori aceasta. Antonia vine chiar acum, Alex Minin 2 și Lodi T, Casablanca. La Kiss FM asculți doar hit. Propanura, Jamaica, Jamaica. nicio cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe lor dacă mă atinge. Super femeie. Care vine acum, ciuliți bine urechile și țineți-o minte. Low Deep T, Casa Blanca, la Kiss FM, asculți doar hituri. Tonight. better know. I've come to let my feelings show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. Incredibil, domnul Bogdan din Câmpul Lung a început să zică piesă la nimereală, dar nu a ales-o pe Lodipti Casablanca, ne pare rău. Mâine dimineață avem cu 100 de euro în plus, adică 3300 de euro la Kiss Cash în cronică. Ora începe cu Corina, ta, Andreea Bănică, Cugiu și Crash cu Alexandra. Where is the love? La Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. Love. și Alexandra, Where is the Love, la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte dedichisuri pe care voi le trimiteți la 0722 20 60 20. Alegem câteva dintre ele. De la Cristi pentru iubita lui Elena, te pup dulce îngeraș. De la Sorin să fie pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru toți DJ-ii cu mesajul: sunteți cei mai tari, number one. De la George din Siliștea Stangovului pentru soția sa Ioana, te iubesc foarte mult și Kiss FM cel mai tare, mulțumim. Și de la Alexandra pentru Ovidiu, încep să mă îndrăgostesc de tine din ce în ce mai tare, iar Kiss FM e cel mai tare. Alex din Galați semnează. Pentru ei am pregătit Jeremiah și 50 Cent, Down on Me, Coolio și Gangsta's Paradise. Iar apoi ne întoarcem la piesele momentului cu Smiley, Alex și Don Baxter, Cai vers pe pereți. Suntem DJ Young și John C in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. To the dance floor and she slowly started popping it. Song like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not owning this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till they hickey. Had that ripper running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. Ones we hurt are you and me.

Ale și Don Baxter. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Cei care sunt activi pe Facebook știu foarte bine, pe wall-ul Kiss FM se află postarea Star de Kiss-uri, unde mesajele voastre vin sub formă de comenturi, iar noi alegem câteva dintre ele și le citim peste 10 minute, cum ziceam, timp în care mixăm Dr. Cucio, Doing Better Without You, Antoine, Dimati și Călina, Welcome to Saint-Tropez și Alessia. Ale, cum mai e? La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. DJ Young și Jonesy. Welcome to Saint-Tropez.

mesajele de pe facebook.com/KissFM România de care vă ziceam vin chiar acum. Cei care vor să își audă mesajul trebuie să-l lase sub formă de coment. De la Andreea pentru Denisa, de la Heini din Satul Mare pentru toți chisomanii, de la Alexuța Nicolae pentru toți colegii și chisomanii. Asta e tot ce contează. La mulți ani pentru tati, te iubim mult de tot, semnează Alina Oprescu. De la Silvia pentru Ioana și Alina Tudose, de la Livia cu mesajul lăsați învățatul. Alexandru Lup zice: suntem în drum spre casă și ascultăm Kiss FM pentru cel mai tare șofer Marius Gălățan, de la Lupu și de la Mădălina pentru sora ei Francesca din Iași. După o foarte scurtă pauză avem Jordan Sparks, Tattoo, What's Up cu Andra, Calameteo și Jennifer Lopez cu Lil Wayne, I'm Into You. Ne întoarcem repede in the mix la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate ora aceasta, după care la nou fix avem, ca de obicei, piesa Non-House. Dar până atunci ne întâlnim cu Tattoo de la Jordan Sparks, What's Up și Andra Calameteo imediat, o piesă pe care n-ați cerut-o, și Jennifer Lopez cu Lil Wayne, I'm Into You. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Everything.

not the one easy to get to. But all that changed, baby, when I met you. It's too late. For you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, Kiss in the Mix. Vă invităm mai departe să intrați și pe kissfm.ro/ft40, locul în care voi faceți Fresh Top 40. Clasamentul pe care în fiecare sâmbătă îl ascultăm la Kiss FM este făcut de voi. Intrați pe site pe kissfm.ro/ft40, puneți piesele în ce ordine vă place, apoi trimiteți topul și din toate clasamentele voastre îl avem pe cel pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM. Imediat piesa Non House și apoi avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate, DJ Young și John C. La Kiss FM asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. But I'm a locked door, and inside I'm a mess by someone before. And I wish that I could find a key to unlock all the things you want us to be. Help me open up and start again, but there's a safe around my heart. I don't know how to let you in. That's what keeps us apart, and that's why I need time. I said I need you. I need you to understand. I need you to understand. I need time. I said I need you.

let's leave it behind. I'm sure we can find a new way of life. Cause you killed all my dreams, you killed everything. Can't go on living without you by my side. There's no death, there's no life. Man Walking și vă invităm pe kissfm.ro/topsecret. Dacă încă nu te-ai înscris în campania Top Secret, e momentul să o faci, pentru că poți câștiga o vacanță de vis, o excursie în jurul lumii. Intră pe kissfm.ro/topsecret sau chiar de pe facebook.com/kissfmromania. Te loghezi cu ID-ul de Facebook, particip la concurs și vedetele agențe îți pot aduce chiar ție o excursie în jurul lumii. Multă baftă la Top Secret! In the mix, imediat, Timbaland și One Republic, Apologize. Piesă nouă de la Didi și Beverly Brown, Make You Mine. Înainte însă ne întâlnim cu Xonia, Remember. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Sunshine.

ceiling to infinity. The sun, the sun, the sun, the sun, the sun.